तो पर स्वयं पद न पंचाशत ही चलेगा। फक्क नीचे गतरो, नीचे गति का था मंदगमनम असद्व्यवहारस्य फक्कति। लिटे में बन गया पफक्क, थले में क्या नहीं गया पफक की तो लुंग लकार बोलो क है क्या क है क्या जी बोले क्या पूछा प्रश्न क्या पूछा मैंने क्या पूछा पग धातु है क है क्या क्या उत्तर कितने दो बोलते दो बोलो बोलो सत्ता में दो तो ककार है अफक्की अफक्की दो तो कर अफक्की क्या बोलेंगे हाँ बोलो सब अफक्की सुर से अफक्की लिंग लकार में क्या बनेगा बोलो बोलो एक क्वेश्चन क्या बनेगा एक क्वेश्चन में हाँ अपकिश्यम क्या बोलेगा एक क्वेश्चन है अपक्के श्यम मकार है आगे है तक हसन है तकति लिट में बोलो तता का बोलो सो ते कु ते की था लुंग लकार लिख कर दिखाओ केवल एक वचन लुंग लकार एक वचन केवल लिखना है प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष उत्तम पुरुष एक वचन क्या लिखा अतकत अतक सतम अतक सन एक वचन अतकीत अतकीसी ये नहीं भावी और एक एक रूप तो हला देना अतो हलादिर लघो वृद्धि होगी विकल्प से अताकीत अतकीत बनेगा मध्यम पुरुष क्या बनेगा अताकी ही अतकी ही अताकिसी कहाँ बनेगा अतक हो गया तकी कृच्छ्र जीवो ने तकी दी तो नुम धातु अनुसार प्रसन्न हो जाएगा तंकति लिट बोलो लूट बोलो लूट ना बोलो आगे बोलो हैं कौन से लोग क्या चल रहा है सुनना है किसको पूछते थे सब सुनना है हैं तंकानी बोला आगे लोट हो गया आगे क्या बोलना लंग बोलो अतंकत तंक धातु अतंकत हाँ बोलो आगे आगे नहीं रुको रुको हाँ हाँ विधि लिंग क्या बनेगा तंकेत असली में संख्या तो नकार लोप नहीं होगा लुंग में और दूसरा रूप एक रूप ठीक लिंग लकार में अतंक से ठीक है तक की हो गया बुक भसने भसने स्वर भुक्ता है कहते हैं ना ये बुक को भुक्ता है कहते स्वा भुक्कति, कुत्ता भुगता है कहते ना, यही धातु है भुक्कति। भुक्कति को भुगता है कह देते हैं भुक्कति। लिट में क्या बनेगा है बुबुक्क, बोलो एक एक बोला गए, एक लकार गए, एक जल्दी बोलो अब। बुक हो गया कख सने प नी होने पर नेरे गदनद से नत्व होना चाहिए, किंतु एक सूत्र आया था शेषे विभाषा कख अकखादो अकखादो कौदा ककारादि ककारादि नहीं होते, ये ककारादि ककारादि इसलिए यहाँ नहीं होगा। प्राणी कखति में नत्व नहीं हुआ। क्या धातु है कख, लिट बोलो चकख, चकख होगा तो धातु नहीं लगेगा, क्या बनेगा चकाख, आगे बोलो चकाख, बोलो चकाख, आगे आगे बनेगा क्या चक, उधर क्यों देखो तो? क्या बोले यार हाँ बोलो तो चेक तो नहीं बने, बोलो हैं चख ततु। धातु क्या है मालूम है, धातु क्या बोलो क ख दो रहेगा बनना रहेगा ना, नहीं च क्या आगे क्या बनेगा चख ततु, दो ततु कैसे आ गया बोलो चकाख चक खतु हो आगे चकाख एक दो नहीं बने होता में क्या बनेगा हाँ लूट में क्या बनेगा बोलो। अच्छा आउट आइटम होता है ना लूट में, बोलो लूट लगाने आएगा बोलो हाँ लिट बोलो लोट बोलो आठ से शुरू करो, लोट लगा रहे क्या बनेगा बहु धातु का लोट क्या बनता है अभव तो लोट में बनता है, अभी भू धातु नहीं हुआ ठीक से इसलिए नहीं आता है बोलो। हाँ लंग बोलो अकखत, बिदरी बोलो असली लूंग बोलो ए अक और एक बनेगा दो बनेगा दो बनेगा अकखीत अकाखीत क्या सूत्र लगा अत अतो अल्लाह दे रहूँ लिंग में क्या बनेगा हाँ कख हो गया आगे उक्री राखरी लाखरी द्राखरी ध्राखरी शोषण अलम अर्थ हो शोषणम शोषण और अलम पर्याप्त अर्थ में ओखरी का ओखति बनेगा ओखति बने अलट में लिट में आम करने के लिए सूत्र क्या है क्या बनेगा खान चकार आगे बोलो चक्र में विसर्ग तो नहीं है या विसर्ग है हाँ देखो है या नहीं दिखता है उखान चक्रु हो आगे ईट होगा ना नहीं थल में ईट हो ईट होगा ना थल में ईट होता है ना क्रिया तो हैं गुना होगा ना नहीं बोलो गुना होगा ना नहीं बस हैं क्या बनेगा थल में उखान चक्र तो बोलो चक्र तो क्या खान चक्रथ चक्रथु खान चक चक्री व चक्री मीट हुआ ना नहीं है बस मस मीट नहीं हुआ क्यों नहीं होता है मालूम नहीं बोलो ईट क्यों नहीं हुआ आधा तो नहीं असंहारी ये ठीक है। क्या है मालूम है? ईट होता ना नहीं बताए, पता है एकाच बुद्धि सुनता इतने से हो गया। हाँ कृषि में क्री पहलाता है, क्रिया आदि आठ धातु को छोड़ करके लिट होता है, क्री का नहीं होगा। हो गया वो खलीट हो गया ना, एक एक कलकार का बोलो, अब बोलो हाँ अब कहता है बोलो वो ख्याद हाँ हाँ दो बनेगा ना, क्या बनेगा? अवखीत लिंग में अवखीसियत, अव कैसे हो गया? आठ से क्यों लग गया? आ कहाँ आठ कहाँ? आठ हजार नाम हो गया अव खान से करा ओखरी होने का राखरी लाखरी द्राखरी ध्राखरी ध्राखरी धातु का लीट लकार रूप लिखा लिखो ध्राखरी नहीं एक एक लिख दो केवल लीट नहीं ध्राखरी का एक एक लिखो आगे सब लकार का एक एक लिखो लकार एक लकार का एक रूप ध्राक्री 125 धातु 125 वहाँ ध्राक्री द्राक्री हो गया लाखरी राखरी धातु राखरी लिट में क्या मानेगा राखरी का राख राख तो रेख तो बनेगा राखरी है राख रेख तो नहीं होगा अतय कर्म दे तपर क्या है राख धातु उपदा में रा में आ है रख नहीं रखन पर राख बनेगा किंतु धातु है राख लिट में प्रथम वर्ष को जन क्या बनेगा र राख अतुष में अतय कर्म दे लग गया ना नहीं है अतय कर्म दे नहीं लग गया क्यों नहीं लग गया अत नहीं रा दीर्घ है अभी आगे है साखरी श्लाखरी व्याप्तो शाखति श्लाखति बनेगा लंग लुंग में क्या बनेगा श्लाखरी क्या लुंग में बोलो अश्लाखित लंग बोलो अश्लख ताम गल तो आप बोलो बोलो हाँ लट में क्या बनेगा श्लाक धातु लट में क्या बनेगा श्लाक धातु श्लखति रस हो जाएगा श्लाक का क्या बनेगा तीप सप श्लाखती बनेगा लूट में भू धातु का ठीक करना कल के भू धातु पूछेंगे भू धातु एक एक लकार का पूरा ठीक हो जाएगा तो सब आ जाएगा। हाँ राखी साखी हो गया आगे उख उखी उखी में नुम होगा नुम होगा तो क्या विशेष होगा नुमन से विशेष कुछ है हैं? हाँ लिट लकार में आम हो जाएगा ऊँ खान चकार बनेगा और लट में क्या बनेगा ऊँखति उख में क्या बनेगा ऊँखति पुगंध गुण हो जाएगा उख धातु का ऊँखति और ऊँखे ऊँख का ऊँखति। अच्छा इसमें हाँ उसमें रूप बनेगा रूप लगेगा अब उबो लीटे में बनेगा उख धक्का बनेगा एक वख धातु है वख धातु का लीट में क्या बनेगा वबाख आगे वे खतु बनेगा न सद दद आदि गुणा नाम वकर आदि उनसे नहीं होगा। लोंग में क्या बनेगा? दो बनेगा, क्या सूत्र लगेगा? अतुलाद वक वखी में वंखति बनेगा, लिट में क्या बनेगा? बबांख बनेगा, बबंख आगे आम नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? ईट नहीं, आम क्यों नहीं होगा? जिस उनके में आम हुआ इसे वंख में आम होना चाहिए, इजाद नहीं है। हाँ इजाद है तो गर्म अच्छा वख मख का के माने लिट में मख का ममाख मेख तू मखी का लुंग में क्या बनेगा? अमंखित अमंकिष्टाम नख नखी नख का ननाख नेख तू बनेगा लिट में और नखी का नंख नंखति नना ननंख रख का लिट में क्या बनेगा? रराख देख तू रखी का रंखती लंग में क्या बनेगा? अरंखत आसलिंग में रंख्यात न लोप नहीं होगा क्या? नहीं आसन में कीत नहीं आसुटो बोलो न लोप होगा ना? नहीं अनिदिताम अनिदित हो तो ये इदित न लोप नहीं होगा, इदित है ना तो न लोप होगा ना? नहीं लगे ना? नहीं अनिदिताम हलो उपधाय किंति सूत्र लगे ना? नहीं अनिदिताम लगे इदित है, अनिदिताम लगेगा इदित होने से अनिदिताम सूत्र नहीं लगेगा। कौन सा तत्व था? लखी। अच्छा इसको पहले बनाओ उख का उख, ये सब आगे रिगी लिगी सब है, इगी भी है। बत अभी देखो गत्यर्थ है इतने द्वितीयांता पंचदश ख ख ख ख पंद्रह इसमें है, तृतीयांता त्रयोदश, तृतीयांत कौन है? ग त्वग त्वग ईसर्ग ग ग ये खांतेषु रिख त्रख त्रिखि सिखि इत्यादि चत्वारे किचित कोई खांते में इसे धातु पढ़ते हैं। अभी वख उख धातु का रूप लिट में लट में क्या बनेगा? उखति लिट में उख उख नल पुगंत गुण हो जाएगा, गुण होने पर अभ्यास हलाई सेशन पर अभ्यास में क्या रहा? ऊ धातु आगे क्या है? उख सूत्र लग गया अभ्यास्या सवर्णे, अभ्यास्या सवर्ण से असवर्ण अचपरत इवर्ण उवर्ण अंत से अभ्यास से यंग उभंग तो असवर्ण अची तो उभंग हो जाएगा उख। यहाँ जब उवोख होता है इजादिस्त गुरु मत अनुष्य धातु तो उख था, अभ्यास से सवर्ण से जब गुण हो गया गुण होने के बाद उमा होता है तो इजादिस्त गुरु मत अनुच्य से आम होना चाहिए। क्या क्या उखत के लिए उवोख में नहीं, उबोख में गुरु नहीं, गुरु नहीं ओ वो गुरु नहीं। अच्छा हाँ ये भी तो ऊख तो शुरू से तो नहीं ना सन्निपात वर्णन तो अच्छी सुनते थे ना पति गुण हाँ है, हाँ है उबोख में भी आम प्राप्त है, वो खमे गुरु मत नहीं, गुरु नहीं है, गुरु है ना? नहीं गुरु है इजादि है वहाँ भी प्राप्त है। देखो टीका में देखा द्वितीय कृत्य लघुपद गुण सति इजादि गुरुमत्वाद आम स्याद नली परे नल परे देखो दिया विहित तो गुण संपन्नम इजाति गुरुमत्वम आश्रित आमम गुण न प्रवर्तयति। नल परे होने पर गुण होकर के गुरुमत हुआ फिर आम हो जाएगा तो क्या होगा? आम से लुक हो जाएगा तो जो नल सन्निपात लक्षण विधि रनिमित्तम तद विघात से वो निमित्त नहीं बनेगा तद विघात का, तद विख्यात करने वाले आम का निमित्त नहीं बनेगा, नल को मान कर जो गुण हुआ इसलिए हाँ गुण ए आम नहीं होगा। कहाँ उबक में ऊखत में सभी है, ऊख होने पर ईजाद से गुरुमत नहीं होगा तो ऊखत में अपित्व ने कित्वा तो लघुपत गुण नहीं होगा तो यंग नहीं हुआ। ऊखतु ऊखुहु यहाँ सवर्ण दीर्घ हुआ, सवर्ण दीर्घ से अभ्यास ग्रहण न ग्रहणाद धातु क्या है ऊख धातु द्वित्व होने के बाद ऊ में सवर्ण दीर्घ हो गया अभ्यास से सवर्ण लग गया ना नहीं क्यों नहीं असवन अच नहीं दीर्घ होने के बाद अभी ह्रस्व सूत्र प्राप्त है अभ्यास को अभ्यास पूर्वांत बात न ऊ अभ्यास ग्रहण से उग्रहण होगा फिर ह्रस्व हो जाए अभ्यास ग्रहण न ग्रहणात ह्रस्व प्राप्तो न भवती लक्ष्य लक्षण से सकृदेव अभ्यास के बार ह्रस्व हो गया। अच्छा पहले ह्रस्व ऊ बा ऊख ऊख अतुष अलाई शेष हो गया ह्रस्व सूत्र लगता है क्या इसमें लगता है नहीं लगता है लगता है ह्रस्व पहले होने से भी पर्जन्यवत लक्षण प्रवृत्ति पहले लग गया था दया आंगत्वादि पर्जन्यव लक्षण प्रवृत्तिया ह्रस्व कृते तत्व दीर्घ ह्रस्व होने के बाद उसके बाद दीर्घ हुआ तो एक बार ह्रस्व हो जाने के बाद दोबारा फिर नहीं लगा लक्ष्य लक्षण से सकृदेव प्रवृत्ति अंग कार्य होने के कारण पहले ह्रस्व लगा वर्णांद अंगम बलिये न्यायात न्याय से बलवान होने से सवर्ण दीर्घ होता है वर्ण को मान करके ऊ के क्या ऊ है तो अकस्वर्ण दीर्घ होता है वर्ण कार्य होने से वर्ण वर्णाद अंगम बलिय न्यायत और परत्वाच दिया है परत्वात का अर्थ पर नहीं लेना क्योंकि यहाँ आगे दिया टीका में सवर्ण दीर्घ होगा अल्पापेक्षम अंतरंगम सवर्ण दीर्घ अंतरंग होता है तो अंतरंग से भी पर क्या पर नित्य अंतरंग अपवादना उत्तरोत्तर बलियम पर के फिर अंतरंग बलवत इसे परत्व कथन ठीक नहीं तो परत्वादिति अपर काल प्राप्तिकत्वाद ये दिया तो पहले ह्रस्व करके फिर प्रभुत्व होता दीर्घ पूर्व पूर्व अंतरंग पर बहिरंग कह करके बहिरंगत्वात परत्वाद का था बहिरंगत्वाद कर दिया कौन बहिर होगा ह्रस्व आगे दो बार नहीं लेगा ऊँ खति बन गया वबाख वबखतु वख धातु का बंखतु मख धातु का मे खतु बन गया मंखति ममंख आगे हाँ अभी धातु देखो धातु में से ये ऊ का होने के बाद मक्खी हो गया नख नखी हो गया रख धातु का लेट में रराख बनेगा अतुष में क्या बनेगा रेखतु रखी का लिट में क्या बनेगा ररंख ररंखतु लुंग में रखी का अरंकित रख का दो बनेगा अतो हला दे लघु लख लखी लख का लुंग में क्या बनेगा अलाखित अलखित असली में लख्या तो लखी का लिट में क्या बनेगा ललंख ललंकतु लख का लिट में ललाख लेखतु लखी का असली में क्या बनेगा लख्यात किसने बोला था लंख्यात यदि तनुम होगा लंख्यात आगे इख इख धातु का लट में क्या बनेगा इकति एकति लिट में हैं याख नहीं हुआ ये ख पहले पुगंत गुण होने के बाद अभ्यास से सवन ये ख आगे अतुष में ई खतु ये ख बोलो रूप ये ख ई खत ई कुह क्या हुआ ये ख गुण होगा हाँ ये ख ई खतु एक ही वही के माँ लूट में क्या बनेगा एक ही था आगे के बोलो एक ही क्षति एक हतु लंग में ऐखत, बिदली में एक हेत, असली में इख्यात, लुंग में ऐखित, इख धातु हो गया। इखी धातु का, इखी धातु का एक एक रूप लेकर दिखाओ जल्दी। इखी एक सौ इकतालीस वन है, दूसरे नहीं देखो। इखी रस्व ई है, इखी और वो एक है ई की धातु है, दोनों लिखो। एक एक लकार का एक एक रूप, 140 141 दो धातु। को किसको बोला था इका 40 41? अच्छा हाँ, तो ये 40 का गुणा कौन सा 140 41 कौन सा? अच्छा तो 41 42 हो गया। न का अनुसार प्रश्न होता है, ऐसा बने अच्छे पर नहीं मिलेगा। ठीक है, पूरा पूरा गलती तो नहीं, पूरा पूरा गलती नहीं। ये क्या, यह कहाँ से है? च, अच्छा चकार, इन खान चकार दीर्घ नहीं होता है। हाँ, कुछ काम नहीं है ये, तो दोनों एक प्रकार है। नूम हो जाने के कारण दोनों में आम होगा लिट्टी में, बाकी कोई गुणा नहीं, गुण कुछ नहीं करने का है। आठ दोने में इंखती एक अधिक इक धातु लिखा, इक धातु का इकान चकार कहाँ बनेगा? इसका इक धातु एक अधिक बनेगा, उसका चकार होगा। एक धातु दो लिखा कहाँ से? दो दूसरा कहें देखो ना, एक ही तो कहाँ नीचे, यहाँ से। हाँ हाँ, ये क्या इका एकाती एकती की धातु इक लिखा है? ये गलत हुआ, ये आपका गलत हुआ। इकती गा जगह हाँ, इख इकी हो गया। आगे वल्ग, वल्ग का लिट्टी में क्या बनेगा? वल्ग, और उसमें वल्ग तो लुंग में अवलगीत, रगी लगी अगी रगी, रगी का लिट्टी में क्या बनेगा? ररंग रंग तु, लगी का लंग लंग तु, अगी का आनंग आनंग तु, वगी का वबंग मगी त्वगी तत्वंग स्रगी सस्रंग श्लगी में इगी क्या बनेगा लिट में? इंगांचकार, रिगी का रिरिंग, लिगी का लिनिंग, लिगी का लुंगी में क्या बनेगा? अलिंगित, रिगी का अशलिंग में है रिंग्यात, इगी का लंग में अइंगत। हाँ, आगे श्लगी का आचनी में क्या बनेगा? स्र स्लंग्यात, स्रगी का लोट में स्रंगतु संगतात, तगी का लिट में ततंग, तृतीयांत तो यह खांत से हो गया। आगे देखो, उखतु सकृत हो गया, मेखतु ममंख हो गया। आगे देखो, त्वगी कंपने च, त्वगी त्वगी का क्या बनेगा लिट में? तत्वंग, तत्वंग तो युगी युगी बुगी वर्जने, इधे तीनों में किस में होगा? तीनों में युंगति जुंगति बुंगति बनेगा। लुंग में क्या बनेगा युगी का? अयुंगित, लंग में अयुंगत, लुंग में लिंग लिंग आयुंगी सियत बुगी का लिट में क्या बनेगा बुबुंग बुबुंग आगे हाँ अश्लिंग बोलो बुगी का बुंगियात घ घ है घ घ घस घघति बनेगा घघति हसनार्थ में लिट में क्या बनेगा ज घा घतुष में जे घतु बनेगा अनादेश आदे आदेश में आदेश हो गया जघा घ जघ घ घतु घ धातु क्या है घ घ अतुष में दो घ या एक घ है दो घ है जघ घतु हो अतुष अतुष में हाँ मघी का मंगति बनेगा मंडने मंगति लिट में क्या बनेगा अमंग लुंग में अमंगित बोलो लुंग में अमंगित सिंघी आग्राणे सुंघनार्थ में सिंघति सिंघति बोलो रूप सिंघति लंग में असिंघ लिट में शिशिंघ लोट में सिंह तो सिंघता असली में सिंघ्यात लिंग में असिंघी शत अथ च वर्ग्यांता तत्र अनुदाते त एकविंशति वर्च अनुदाते तहे आत्मनिपद होगा परस्पद होगा एक एक रूप लेकर दिखाओ वर्च का वो ऐसे नहीं होता ये वो ऐसे आ गया नीचे जाना जी ये आएगा तो वह होगा ये ऐसे कहाँ वो होता है ओम नता